کائنات نے ان کی تخلیق میں ہی تفاوت رکھا ہے. بعض کی قوتیں اچھی ہیں, بعض کی کمزور ہیں, بعض کی بہت ضعیف ہیں. ہر قسم کی قوتیں اعمال میں تفاوت ہے, اخلاق میں تفاوت ہے, سوچ اور کام میں اور سب چیزوں میں مطلب ہے تفاوت ہے. تو مساوات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو فطری نہیں ہے, غیر فطری بات. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں اور مکلف ہونے میں تمام انسان مساوی ہیں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں اور ہر درجے میں اور ہر بات میں مساوی ہوں, یہ غلط بات. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی چیز ہے. ہم نے تو معیشت جو ادنا چیز ہے اس کو بھی ان کے اختیار میں نہیں دیا, تو اس کو بھی ہم نے اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ یہ کیسا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جیسا ہماری خواہش ہے, جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت اگر ملنی تھی تو کسی بڑے دولت مند آدمی کو ملتی, تو یہ خود رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں. نبوت تو بہت اعلیٰ اور بلند ترین منصب ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں یہ اور بات بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا کو معیار قرار دے کر اس کے اندر برتری کو یہ سند قرار دیتے ہیں, یہ غلط بات ہے. دنیا تو اللہ کے نزدیک یہ حقیر چیز ہے, اس کی وقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. جس کو یہ لوگ معیار سمجھ رہے ہیں, کافر لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے آدمی بڑے سردار پر جو مالی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے نمایاں ہے اس پر قرآن نازل ہوتا تو ہم مانتے ہیں. یہ غریب آدمی پر قرآن نازل ہوا ہے اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ بھی کافرون شعر کہہ کر یہ بات انہوں نے کہی. اللہ نے فرمایا کہ جس کو تم معیار سمجھ رہے ہو وہ تو اللہ کے نزدیک وقت نہیں رکھتی. چنانچہ اسی چیز کو بیان فرمایا ولولا یکون الناس امتن, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں گے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کے لیے ان کی چھتوں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. آگے وزخرفا اور سونا, سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہم ان چیزوں. کافروں کے گھروں کے جو چھت ہیں وہ چاندی کے ہوتے, اور سیڑھیاں جن پر اوپر چڑھتے ہیں یہ بھی چاندی کی ہوتی, اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ چار پائیاں اور وہ تخت جن پر آرام کرتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے, جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں تخت یہ چار پائیاں اور سونے کے ہوتے. لیکن اللہ تعالی کی مصلحت میں یہ بات نہیں تھی. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے ایک ہی دین یعنی کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کے گھروں کے لیے یہ اور چھتوں کے لیے یہ سلسلہ بنا دیتے, سونے اور چاندی کا ہم بنا دیتے. لیکن اس میں یہ خطرہ تھا کہ لوگ کفر کی طرف سارے مائل ہو جائیں گے, لہذا اللہ نے یہ بات نہیں کی, بلکہ دونوں فریقین مومن اور کافر کو دولت دی بھی ہے, کسی کو دی ہے کسی کو نہیں دی, دونوں میں ایسا رکھا, کسی کو غریب بنا دیا کسی کو محتاج, کسی کو زیادہ دی کسی کو چھوڑ. یہ ایک ہی دین سے مراد ہے کفر. اگر خطرہ نہ ہوتا, اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے سارے, تو دنیا تو اس قدر حقیر ہے کہ ہم کافروں کے مکانات کی چھتوں کو سیڑھیوں کو تختوں کو سب کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے, لیکن لوگ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے ایک ہی دین کی طرف. ایک دین سے مراد یہاں یہی کفر ہے, جیسا کہ سورہ بقرہ کی اور دوسری آیات کے اندر یہ کان الناس امتن واحدہ, کسی دور میں لوگ ایک ہی دین پر تھے, آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کا وقفہ ایسا تھا کہ دین اسلام اور دین حق پر ہی تھے. وہ بعد میں پھر اختلافات شروع ہو گئے, اختلافات ہوئے تو لوگ دوسرے باطل دین پیدا ہو گئے، ان کی پیروی کرنے لگے، کفر شرک ہونے لگا، جو کسی وقت ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی دین، اس سے مراد سچا دین. اور اس مقام میں یہ جو دین ہے اسے مراد ہے کفر. اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی دین یعنی کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم تو دنیا تو اس قدر حقیر ہے کہ ہم کافروں کے مکانات کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو، چار پائیوں کو، سب کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے. کہ یہ خدشہ تھا لوگ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف، خدا کی حکمت اور مصلحت امتحان لیتی ہے انسانوں کا، اور ایسا اس کی حکمت کے اندر مناسب نہیں ہے. یہ ایک بات جو اللہ نے فرمائی کہ ایک طرف یعنی کفر کی طرف لوگ مائل ہو جائیں گے، اس لیے ایسا نہیں کیا، ورنہ دنیا تو حقیر ہے اللہ کے نزدیک. چنانچہ اس کی تائید وہ مسند احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث سے ہوتی ہے، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ واللہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا شربۃ ماء للکافر. بخدا اگر دنیا کی وقت اور قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا، کیونکہ کفر کرنے والا اور شرک کرنے والا انسان باغی ہے، خدا کا سرکش اور نافرمان ہے، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا اپنے باغی اور سرکش کو. لیکن بے وقت ہے دنیا، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں لگتی، اس واسطے ہر ایک کو دیتا رہتا ہے. یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. اور وہ دوسری حدیث جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی چارپائی پر جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اس پر لیٹے تھے، اور آپ کے پہلو مبارک میں اس کے نشانات لگے ہوئے، کپڑا نہیں تھا درمیان. تو حضرت عمر نے اس بات کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور یہ عرض کیا کہ حضور آپ تو اللہ کی مخلوق میں چنے ہوئے برگزیدہ، اور یہ کیسر و کسرا جو یہ دنیا کے ملوک اور بادشاہ اور شہنشاہ بنے پھرتے ہیں، یہ تو آرام اور آسائش کے اندر ہیں، راحت کے اندر ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے ہستی ہونے کے باوجود آپ ایسی تکلیف میں. تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں کوئی تردد ہے اے ابن الخطاب، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ انعام و اکرامات جو ان کو مل گئے ہیں دنیا کے اندر، یہ ان کو دنیا میں ملیں گے، اور ہمارے لیے اللہ نے اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا. یہ جو قرآن میں بھی آتا ہے اولئک اجرت لهم طیبات فی حیاتهم الدنیا، یہ ان کی جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں سب دنیا میں ان کو دے دی گئی، آخرت میں عاری ہوں گے. اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں یہ چیزیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت کے اندر، تمہیں تردد نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر جو حضور کا فرمان ہے کہ لا تشربوا فی آنیۃ الفضا ولا تاکلوا فی صحائفہا، اے لوگوں سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت استعمال کرو، پانی مت پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، اور نہ سونے اور چاندی کے پیالوں میں، رکابیوں میں نہ کھانا کھاؤ، نہ سونے اور چاندی کے گلاسوں میں برتنوں میں پانی پیو. اس واسطے کہ فرمایا یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے اللہ نے ان کو آخرت کے اندر رکھا، جیسا کہ خدا کا فرمان ہے کہ اہل جنت کو جو جن پیالوں میں، جن گلاسوں میں، وہ چاندی کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، بہترین وہ ان کو جنت میں نصیب ہوں گے. تو یہ فرمایا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر کی طرف ایک دین یعنی کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو دنیا تو اس قدر حقیر ہے کہ ہم کافروں کو ان کے گھروں کی چھتیں بھی اور سیڑھیاں بھی اور تخت بھی اور دروازے بھی سارے سونے اور چاندی کے بنا دیتے. امام زمخشری جو صاحب کشاف ہیں وہ لکھتے ہیں, اور اسی طرح امام بیضاوی جو مفسر قرآن ہیں عظیم المرتبہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالی نے ایسا اس لیے نہیں کیا, فراوانی زیادہ نہیں دی تاکہ لوگ کہیں کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالی نے اس کا برعکس کیوں نہیں کیا کہ مومنوں کو اللہ تعالی ہر چیز ایسی عطا کر دیتا تاکہ سارے لوگ مومنی ہو جاتے, دیکھ دیکھ کر کے کہ بھئی یہ بڑے آسودہ حال ہیں تو ہم ایمان ہی قبول کریں. کافروں کو اس لیے کہ کہیں لوگ کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں سارے کے سارے, تو اگر ایمان والوں کو ایسا دے دیتا, ان کی گھروں کی چھتیں ساری سونے اور چاندی کی ہوتی اور سونے اور چاندی کے اندر وہ کھیلتے ریل پیل ہوتی اس کی, تو لوگ ایمان کی طرف سارے آ جاتے. تو ایسے کیوں نہیں کیا گیا؟ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ایمان والوں کے لیے ایسی فراوانی مال و دولت کی زیادتی کر دی جاتی اور اس میں کشش بھی ہوتی کہ دوسرے لوگ ایمان کو اختیار کریں دولت مندی کی وجہ سے, تو یہ چونکہ دنیا کا سامان بہت قلیل تھا اور خطرے زیادہ تھے اس کے اندر, اس واسطے ایسا نہیں کیا پروردگار عالم کہ مومنوں کی اتنی فراوانی, تھوڑا سا یہ سامان ضرور برت لیتے فراوانی ہوتی اور اس کا امکان تھا کہ لوگ ایمان کی طرف زیادہ مائل ہوتے, لیکن اس میں خدشے بھی بہت تھے خرابیاں بھی بہت تھی, اس واسطے اللہ نے اس کو متاع دنیا قلیل فرمایا. دنیا کا سامان کتنا بھی ہو وہ بہت قلیل ہے, جلدی ختم ہو جائے گا. اصل مقصود جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور زمخشری یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ایمان والوں کے گھر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوتے, اس میں کشش تو ضرور تھی کہ کافر لوگ بھی کشش رکھتے کہ ہم بھی مومن ہو جائیں تاکہ ہم کو بھی ایسی فراوانی نصیب ہو, لیکن یہ پھر جو اسلام یا ایمان کا قبول کرنا ہوتا وہ اس کو برحق سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی غرض کے لیے ہوتا, اور یہ ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا, دنیا کی خاطر لوگ دین کی طرف آتے دنیا ملے گی اسے, تو یہ تو منافقین کا ایمان ہوتا. ماذ رضائے الہی اور ماذ حقیقت حقا اور سچے دین کو قبول کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نہ ہوتا, اس واسطے ایسا نہیں کیا گیا, ورنہ وہ منافقوں کا ایمان ہوتا کہ دنیا کی خاطر, جیسا کہ آج بھی ہے دنیا کی خاطر لوگ باطل مذہب کو قبول کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں آسانی مل جاتی, نوکری مل گئی, عورت مل گئی, مکان مل گیا, پنشن مل گئی, اور کئی چیزیں مرزائیت کو اختیار کرتے رہے لوگ کرتے ہیں, ان کو لالچ ہوتا ہے دنیا کا, اور اسی طریقے سے دوسرے باطل مذاہب بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں دنیا. تو یہ دنیا کی خاطر یہ بات ہوئی یا باطل اغراض کے خاطر یہ بات ہوئی؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری خدا کی وحدانیت کو ماننے کے اعتبار سے وہ اطاعت نہ ہوتی, اس واسطے اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ زخرف کا معنی سونا بھی ہوتا ہے اور زیب و زینت بھی ہوتا ہے اور ملمع بھی ہوتا ہے, سونے کا جو پانی چڑھایا جاتا ہے اس کو بھی زخرف کہتے ہیں, یہ گلیٹ ہوتا ہے, کسی برتن کو چڑھا دیا جائے اوپر نیچے چاندی اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا, ایسا مصنوعی زیور جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں, سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے, نیچے پیتل ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ اس سے, اس کو بھی کہتے ہیں. یہاں چاندی کے مقابل میں سونا ہی مراد ہے. زخرف کا معنی ملمع کی ہوئی بات جھوٹی بات بھی ہوتی ہے. ظاہر کہ یوں ہی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا، شیاطین جو اپنے دوست اور احباب کو جو ملما کی ہوئی غلط باتیں جو ہیں وہ ان کے طبیعت میں ڈالتے رہتے ہیں، القاع کرتے رہتے ہیں، وہ ملما سازی کی اور جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کا معنی ہے. اور زیب و زینت بھی زخرف کہلاتی ہیں، زینت کی چیزیں، اور سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں، اور ملما کی ہوئی چیز کو بھی زخرف کہا جاتا ہے، یہاں سونا مراد ہے. لیکن ان کل ذالکا، تو ان کل ذالکا لما متاع الحیات الدنیا، اس کی ترکیب دو طرح کی جاتی ہے. یہ ان جو ہے یہ کیسا ہے، ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ان مخفہ بھی کہلاتا ہے. یہ اگر ان مخفہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا انہ، بے شک شان یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لما، اس کو پھر مشدد نہیں پڑیں گے، البتہ علام تاکید کا ہوگا اور اس کا یہ معنی ہوگا. وَإِنَّهُ شان یہ ہے کہ یہ سب چیزیں البتہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یہ جلدی ختم ہو جائے گا، بے وقت چیز ہے. اگر یہ بھی حاصل ہو جائے کسی کو دنیا میں تو صرف دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے، پائیداری اس کے اندر نہیں ہے. پائیداری تو وہ ایمان سے اور نیکی سے، خوش اخلاقی سے، اچھے اعمال سے پیدا ہوتی، خدا کی وحدانیت کو ماننے سے، ایمان اور عقائد کی اصلاح سے آتی ہے. اللہ کے نزدیک جو چیز محبوب ہے یا درجے اور مرتبے جس سے ملتے ہیں وہ تو یہ چیز نہیں، یہ تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے. تو بے شک شان یہ ہے کہ یہ سب کا سب البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور ان کو نافیہ بھی بنا سکتے ہیں. اور نہیں ہے یہ سب کچھ، اور لما کا معنی ہوتا ہے الا، مگر یہ لما الا کے معنی میں آ، نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا، یہ تو ماس دنیا کی زندگی کا سامان. جیسا کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی ایسا نفس نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر محافظ موجود ہے، خدا کی طرف نگرانی کرنے والا موجود ہے، جو خود اس کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کے اعمال کی نگرانی بھی کر رہا ہے. یہ کیا کچھ کر رہا ہے، ان کل نفس، یہ نافیہ ہے، نہیں ہے کوئی نفس بھی لما علیہ مگر اس کے اوپر نگران اور محافظ موجود ہے خدا کی جانب. یہ بھی اسی طریقے سے ان کل ذالکا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ جو بیان ہوا اس آیت کے اندر مگر سامان دنیا کی زندگی، یہ پانی اور ناپائیدار ہے. والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے، شرک کفر کبائر اور معاصی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بدعقیدگی اور بدعمالی بد اخلاقی سے بچاتے ہیں، ان کے لیے آخرت بہتر ہے. لہذا آخرت ہی زیادہ پیش نظر رہنی چاہیے، یہ باقی چیزیں سب عارضی اور فانی. نبوت تو بلند ترین مقام ہے، وہ دنیا داروں کو نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ کے نزدیک جو ہستیاں محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، نہ کہ جیسا مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں فلاں سردار کو قرآن مل جاتا اور وہی نازل ہوتی تو ہم مانتے، یہ تو محض حماقت اور بے وقوفی کی باتیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم وتعدلهم يوما كان في ضلال مبين فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ وَنُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ومن يعش عن ذكر الرحمن جو شخص اعراض کرے گا رحمان کے ذکر سے ہم مقرر کر دیں گے اس کے لیے شیطان اس وہ اس کا ساتھی ہوگا اور بے شک وہ شیاطین البتہ ان لوگوں کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ رائے راست پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا پر بہت ہی برا ساتھی ہے اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو یہ کہنا آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا ہے تو بے شک تم عذاب میں شریک ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یہ راہ دکھائیں گے اندھوں کو اور اس کو جو گمراہی کے اندر شریف گمراہی کے اندر بھٹک رہا ہے فہما پس یا ہم آپ کو لے جائیں گے اور بے شک ہم ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں اور یا ہم دکھا لیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں بس آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں اور بے شک یہ قرآن البتہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے فوراً قریب تم سے سوال کیا جائے گا اور آپ پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے بھیجا تم سے پہلے اپنے رسولوں میں سے کیا مقرر کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی دوسرے الہ جن کی عبادت کی جائے توحید کا ذکر بھی ہوا اور جزائے عمل کا بھی رسالت کا ذکر بھی ہوا کہ مشرک اور کافر لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کرتے تھے تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون بھی بیان فرمایا اور رسالت کا ذکر بھی کیا پہلے تو فرمایا کذالک ما ارسلنا من قبلک آپ سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے اللہ کے کسی نبی اور رسول کو بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے ہمیشہ انکار کیا اپنے آبا و اجداد کی رسوم پر ہی کاربند رہنے پر انہوں نے اصرار کیا اور نبیوں کی بات کو کہنے لگے انا بما ارسل تم بھی کافرون اس بات کو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہم انکار کرتے ہیں یہی حال عرب کے مشرکوں کا بھی ہوا کہ حتی جاءہم الحق و رسول مبین آخر کار جب ان کے پاس حق بات اور رسول مبین کھول کر بیان کرنے والا آیا تو انہوں نے بھی اس کو سحر کہہ کر اور یہ کہا کہ انا بھی کافرون ہم اس کو نہیں مانتے اور اگر یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور خدا نے نازل کرنا تھا تو کسی بڑے آدمی پر مکہ اور طائف میں بڑے بڑے آدمی ہیں ان پر کیوں نے نازل کیا اللہ نے اس کا بھی جواب دیا دنیا کی بے قدری کو بیان کیا منصب نبوت کی بلندی کو بیان کیا اور اب قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا یہ لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے. تو اب بات یہ ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن, جو شخص بھی اعراض کرے گا رحمان کے ذکر سے, ذکر سے اس مقام پر قرآن مراد ہے, جس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ قرآن کا, تو اسی کو ذکر کہا گیا ہے. اور ذکر سے مطلقاً اللہ تعالی کی یاد بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کا اثر بھی یہی ہے. قرآن سے اعراض کرے یا اللہ کے یاد سے اور خدا کے ذکر سے اعراض کرے, اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا. لیکن یہ سیاق اور سباق سے, یہ قرآن کریم کا بعد میں بھی ذکر آ رہا ہے اور پہلے بھی ذکر ہوا ہے, تو اس مقام میں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک ذکر بھی ہے. اور ذکر کا معنی نصیحت ہوتا ہے, تذکرہ بھی ہے, ہدایت بھی, فرقان بھی, قرآن بھی, یہ سارے اس کے نام ہیں. تو اس میں ایک نام اس کا ذکر بھی ہے اور مراد ہے قرآن. وہ قرآن جو پروگرام پیش کرتا ہے, جو اسے اعراض کرے گا, ہم اس کے لیے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی ہو جاتا. جو یاد الہی سے, یعنی ذکر سے مراد مطلقاً خدا کی یاد ہو, اس سے, یا جو نصیحت سے جس کو قرآن پیش کرتا ہے, جو بھی اعراض کرتا ہے اس پر خاص طور پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے, گمراہ کرتا رہتا ہے, وسوسے ڈالتا رہتا ہے, اور وہ اس کا دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا ذکر الہی سے اور قرآن کریم کی نصیحت سے اعراض کرنے کے نتیجے میں شیاطین کا بہت شدت کے ساتھ مسلط ہو جانا, اس کو بیان کیا. ہر وقت ان کی تصویر گمراہی اور وسوسے کے اندر مبتلا رہتا ہے اور وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جہاں کسی بستی میں اور کسی بادیہ میں کسی جگہ بھی اگر تین مسلمان بھی اکٹھے ہوں اور پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کریں, استولا علیہم الشیطان, شیطان ان پر غالب آ جاتا. یعنی وہ اجتماعیت کی بات جب چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان غالب آ جاتا ہے, چھا جاتا ہے ان کے اوپر. ایسے ہی جو نصیحت کی بات سے اعراض کرتا ہے اور اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے اعراض کرتا ہے, شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے. ویسے بھی انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے آزمائش اور ابتلاء کے لیے ملائکہ کو بھی مقرر فرمایا ہوا ہے اور شیاطین کو بھی. ان لابن آدم لمتن, ہر وقت چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اور القاء ہوتا رہتا ہے, فرشتی کی جانب سے بھی اور شیطان کی جانب سے. شیطان کی چھیڑ چھاڑ یا اس کا القاء یا وسوسہ ہمیشہ برائی کی طرف ہوتا ہے. تو برائی کا وسوسہ ہے, فرمایا خدا سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے. اور اچھا خیال اگر طبیعت میں پیدا ہو, سمجھو کہ اللہ کے فرشتے نے یہ بات کی ہے, ڈالی ہے, وہ خدا کا شکر ادا کرو, خدا کی حمد کرو. تو یہ, لیکن یہ نصیحت سے اعراض کے نتیجے میں خاص طور پر, خصوصی طور پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. اور وہ شیاطین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ, ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے سے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ رائے راست پر ہیں. شیاطین تو ان کو ایمان, توحید اور نیکی کے راستے سے ہمیشہ روکتے رہتے ہیں, مگر وہ لوگ اپنے عقلوں کے خراب ہونے کی وجہ سے فام کے غلط ہو جانے کی وجہ سے، فکر کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی راستہ صحیح ہے. چنانچہ مشرک شرکیہ رسومات کو ادا کرنے کے لیے، حال بدعت بدعات کو ادا کرنے میں، اور تمام برائی والے لوگ برائیوں کو ادا کرنے میں اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں اور اس کی تصویب کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. جو بھی برائی کرتا ہے وہ اس کا فلسفہ بیان کرتا ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس سے عزت حاصل ہوگی، اس سے ترقی نصیب ہوگی. تو اسی طریقے سے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جیسا کہ دوسری آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ گھاٹے اور نقصان میں جا رہے ہیں. ملخصرین اعمال، ان کے اعمال گھاٹے میں گئے، بڑے نقصان میں جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ خود گمان کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ان کو گمراہ کر رہے ہیں اور بہکا کر ان کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں. یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. یہ ذکر الہی اور قرآن کے پروگرام سے اور نصیحت سے اعراض کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شیطان مسلط ہو گیا. ہر وقت وہ گمراہ کرتا رہتا ہے اور غلط راستے پر ڈالتا رہتا ہے، اس کی تلقین کرتا رہتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم پوری صحیح منزل پر جا رہے ہیں. یہ تمام غلط کار لوگ جو دنیا میں گمراہ ہیں وہ سب اپنے راستے کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، یہی ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے لوگ غلط کہہ رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں. مطلب ہے یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی اذا جانا، دنیا کا دور تو محدود ہے، ایک وقت ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی. فرمایا جب یہ ہمارے پاس سامنے آتے ہیں تو اس وقت پھر اس کو پتہ چلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں. جیسا کہ عام محاورے میں کہا جاتا ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ بیداری ہو جاتی ہے، وہ تمام حقائق سامنے کھل کر آ جاتے ہیں. تو فرمایا یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے ایسا آدمی، تو پھر وہ اس شیطان کے بارے میں جو اس کو گمراہ کرتا رہا اور جس کے مشورے پر چلتا رہا، تو کہتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی. یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ احساس ہوا کہ میں تو غلط شخص کے مشورے پر چل رہا تھا، اور حسرت اور غصے سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا اور مجھے تیری رفاقت نصیب نہ ہوتی، کہ یہ ہوگا. فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا، تو ہمیشہ تم نے غلط راستے پر ہی ڈالا. بعد المشرقین، مشرق تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تغلیباً مشرق اور مغرب کو مشرقین سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا قمرین شمسین، سورج چاند دونوں کو قمرین بھی تعبیر کر دیتے ہیں، شمسین بھی تعبیر کر دیتے ہیں، ایک کو ایک کتابیں بنا دیتے ہیں. ویسا ہی ہے مشرق اور مغرب جتنا یہ بود ہوتا تمہارے درمیان اور میرے درمیان. یہ عربی محاورے میں ایک چیز کو تغلیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور دوسری چیز کو اس کے تحت کر دیا جاتا ہے. عام محاورے میں یہ استعمال ہوتا ہے، خزنہ بھی اطراف سمائے علیکم لنا قمرہ و نجوم التوالو، ہم نے اطراف آسمان کو تمہارے اوپر پکڑ لیا، بند کر لیے. ہمارے لیے قمرہ، دونوں چاند ہمارے لیے، یعنی سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی. تو یہ قمرہ بولا نا کہ ایک سے مراد سورج ہے، دوسرے سے مراد چاند ہے. بَبَصْرَتُ الْأَرْضِ مِنَّا وَالْعِرَاقُ لَنَا وَالْمَوْسِلَانِ وَمِنَّا الْمِصْرُ وَالْحَرَمُ، یہ بصرہ جو ہے ازدیوں کا اور عراق یہ بھی ہمارا ہے، اور دونوں موصل بھی ہمارے ہیں. موصل تو ایک صوبہ ہے لیکن جزیرہ اور موصل دونوں کو موصل کہہ دیتے، دو جزیروں کو ایک جزیرہ بنا لیا، مصر اور حرم بھی ایسا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ مشرقین کا کہنا دو مشرق اور دو مغرب، رب المشرقین و رب المغربین، ایک مشرق ہے موسم سرما کے لحاظ سے، کیونکہ سردی کے موسم میں مشرق اور ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں اور ہوتا ہے، دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو گرمی اور سردی کے اعتبار سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن عام محاورہ پہلا ہے جیسا کہ میں نے بیان کر دیا. فرمایا یہاں تک کہ جب ایسا آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے اس اپنے ساتھی کے بارے میں، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، برا ساتھی ہے. ارشاد ہوا ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گی یہ بات آج کے دن، اس لیے کہ تم نے ظلم کیا ہے اور تم عذاب میں شریک ہو. آج وہ گمراہ کرنے والا بھی عذاب میں مبتلا ہے، تم بھی مبتلا ہو. تو اب کیا فائدہ تمہارے افسوس کرنے یا حسرت کا؟ فائدہ تو تم بچ جاتے یا وہ نہ ہوتا عذاب میں، وہ بھی عذاب میں تم بھی عذاب میں، تو آج کیا فائدہ اس بات کے کہنے کا؟ آگے تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے جو مشرق اور کافر کرتے ہیں. قرآن کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے، جزائے عمل کا انکار ہے، اور خدا تعالی کی نصیحت سے روگردانی ہے. یہ تمام چیزیں تکلیف کے باعث ہیں. اور پھر نبوت پر اعتراض ہے، پیغمبر کی ذات کو معمولی اور حقیر سمجھنے والی بات ہے. یہ تمام چیزیں تکلیف دیں. تو اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون بھی بیان کیا ہے. افان تتس میں سما، ان لوگوں کو تو یوں سمجھ لیں جیسا بہرے ہوتے ہیں، بہروں کو آپ کیا سنائیں گے یا اندھوں کو کیا سجائیں گے؟ آپ اندھا ہے اس کو کیا آپ مطلب ہے بتلائیں گے، جبکہ وہ بات بھی نہیں سنتا اور دیکھتا بھی نہیں ہے. اور جو سری گمراہی کے اندر بھٹک رہا ہے، آپ اس کو کیا سمجھائیں گے، کیا رائے راست دکھائیں گے؟ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو رائے راست دکھا دینا یا منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. یہ تو سب اللہ کا اختیار ہے. فہما نذهبن بك، یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے تو ہم ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں. جتنے بھی یہ روگردانی کرنے والے مشرق اور کافر ہیں، سرکش اور باغی ہیں، چھوڑیں گے نہیں ہم کسی کو. اگر آپ کو ہم نے اٹھا لیا لے گئے، ان سے ہم انتقام لیں گے. اور یا یہ ہے کہ نرینک الذی وعدناہ، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اور شرک کفر کا راستہ اختیار کرے گا، وہی الہی کا انکار کرے گا، قرآن کے پروگرام کو ٹھکرائے گا، ہم اس کو سزا دیں گے، یا جو وعدہ ہم ان سے کرتے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ دونوں باتیں ہوئی. بعض کو تو سزا بھی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں، مغلوب کر دیا، شکست دی جنگوں میں، ہلاک اور تباہ ہو گئے بعض، اور بعض جو رہ گئے ان کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی سزا کا اور ان کی گرفت کا وقت تھا. یا دکھا دیں گے ہم کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں. ہم جب چاہیں گے ان کو سزا دیں گے، یا تو آپ کی اس دنیاوی حیات کے اندر ہی ہم ان کو دکھا دیں گے وہ، یا آپ کو ہم لے جائیں گے اور بعد میں ہم ان سے انتقام لیں گے. یہ تسلی دی گئی اور حکم دیا گیا. فاستمسک بالذی اوحی الیک، بس آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی. آپ کا کام یہ ہے کہ اس وحی الہی کو اور اس قرآن کریم کو اور اس کی ہدایت کو اور اس دین اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اسی پر یقین رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اور اسی کی تلقین کریں اور اسی کی تفہیم کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی عمل کریں. مضبوطی سے پکڑے رکھے، کسی قسم کا شک تردد نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. یہ لوگ جو گمراہ ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں، شیطان کی تصویر میں آئے ہیں، ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں، آپ مضبوطی سے پکڑیں. یہی حکم اللہ تعالی نے آل ایمان کو دیا، پیغمبر کو حکم ہے اور آل ایمان کو بھی، کہ اللہ کی جو ہدایت ہے یہ اساسی قانون جو ہے خدا نے قرآن میں نازل فرمایا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. جب تک تم اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے، گمراہیوں سے بچ نہیں سکتے، تردد ہوگا، شک ہوگا. تو اس کی پروگرام کچھ بات یہاں سے لے لی، کچھ دوسروں کی لے لی، کبھی تم پریشانیوں سے بچ نہیں سکو گے، ہمیشہ گمراہیوں کے گڑھوں میں پڑے رہو گے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے. کیونکہ اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے، اور جو قوم اس پروگرام کو نہیں پکڑے گی فلاح کبھی نہیں پائے گی. یہ فلاح کا پروگرام ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ آپ رائے راست پر ہیں. یہی قرآن کا بتلایا ہوا راستہ، یہ جو ایمان اور توحید اور نیکی کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ کی رحمت کے مقام تک پہنچاتا ہے. یہی صراط مستقیم ہے، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ اس کو وحی الہی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور بات بھی فرمائی، انہ لذکر لک ولقومک، اور بے شک یہ جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم وحی الہی، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. ذکر کو نصیحت کے معنی پر رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں ذکر سے مراد شرف ہے، عزت ہے اور شرف ہے. بے شک یہ قرآن البتہ باعث شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، یہ باعث عزت ہے، جیسا کہ سورہ سعد میں اللہ کا فرمان ہے، والقرآن ذی ذکر، قسم ہے عزت والے قرآن، شرف والے قرآن. تو یہاں مراد وہی ہے، یعنی شرف اور عزت. قرآن کریم آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے، قریش اور عرب جو ہیں ان کے لیے بھی، خاص طور پر باعث فضیلت اور باعث شرافت ہے. اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام ان لوگوں کی زبان میں ان کو حاصل ہو، جو زبان وہ بول رہے ہیں اسی زبان کے اندر اللہ کا کلام اور خدا کی وحی اور علم ان کو حاصل ہو رہا ہے. اس سے زیادہ عزت کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر کلام بھی وہ ہے کہ جس میں تمام انسانیت کی فلاح اور بہتری، تمام انسانیت. اور یہ ہے کہ مادی ترقی بھی اور روحانی ترقی بھی، جسمانی بھی، ہر قسم کی کا شرف اس کے ذریعے حاصل ہو سکتا. وہ ایسا کلام ہے اور ایسا پروگرام ہے. تو اس سے زیادہ یعنی عزت کی بات کون سی ہو سکتی ہے کسی قوم کے لیے، کہ تمام دنیا اور ساری انسانیت کی فلاح اور نجات کا دستور الامر اور قانون ان کی زبان کے اندر ان کو مل جائے، قطعی اور یقینی طریقے پر علم کا ایسا ذریعہ مل جائے. اس سے زیادہ شرافت کیا ہو سکتی؟ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت سے آپ قومی پیغمبر ہیں، اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ کہ ان کی زبان میں، ان کے محاورے میں، اور انہی کے اندر اللہ نے رسول کو بھیجا، اور انہی کی زبان میں یہ پروگرام عطا فرمایا.